ما آیا پس هر کلا جا اکم و چرا شتا ستا رسول رسولو شکل را شتا ستا یرا تکو کتا ستا رسول بما بها احکاماتو بندی ما تو لیکن احکامات لا تهوى انفسكم شنخ وخيزر نستاسو استكبرتم نتاسو بيا تكبر كوي او مخلوي ففريقنا فسيو فريق كذبتمو تكذيب كرد تاسو يو فريق لك دين لغدا انبيو سكرد تكذيب كرد وفريقا تقتلون او يو فريق فتاسو كي تقتلون اغي قتل كرد انبيو قتل كرد انبيو سكرد خدا وہ شر پسند تھا ففریقن ففریق وفریقن تکرار دس نہ پڑا دے تکرار دا پڑا دے تعبید دے ہمیشہ ستا سدا خویو دا ٹائم سوئی ہاں لا يوجد ذروة شيئا قرش وقالوا أول بني قلوبنا زلنا زمونغا غلف ففردو كذي غلف ففردو كذي حامم السجدة بان فكار ذر الله دی و می وزلو نه زمو چې کومې د فردو کې لري د خاصنا چې تاسو را بدل کوي هغه ته اے زمو زړه ما ته غره زمو زړه سفاری صفا اوس هم چې دا ته موږ د اوس کا مستاجی زړه صفا ساتل پکار دی د دې د موږ زړه سری صفا دی یا اوس هم د خاله کې استعمالې ته چې ته وړو وزستانه خپوي کوم سړی په دینو اته را پخره د عادت را روان اول فردو کې نه په فردو کې دا باندې وسړي کې په فردو کې دي لکه حامیم اسجدا پنج وو ته خدا وای نمبر دو ډک دي د علم نا ډک دي د علم نا یو په دا ډک دی علم نتا سبب دون جهل جاهلان وای ڈک دا علم نا نستا دعوت حاجت نشتا سورہ مومن 83 اتلا سبرا کیا سورہ مومن 83 الله سر اسم روانو کو سورہ مومن اصل دشتم ہاں وقبلون اذا بندرت ہے مرد الحمد لله متين